Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın, merhaba. Evet, yeni yılın ilk programlarında geçen yıldan kalan bir şey, psikoloji tarihi üzerinde konuşuyorduk. Bilişsel devrim ve oradan da evrilerek bilişsel nörobilime evrilmiş bir durum var. Bunun üzerinde biraz daha tarih meselesini biraz daha konuşup bitiririz diye söylemiştiniz. Evet, yaklaşık iki aydır neredeyse psikoloji tarihinden bahsettik. Fakat arada başka konular da dahil oldu sohbetlere. Psikolojinin, deneysel psikolojinin ilk ekolü olan deneysel psikoloji kendisini kurumsal olarak felsefeden ayırdıktan sonra 1800'lerin ortasında kendi kendini tesis ettikten sonra ortaya çıkan içgörü okulu vardı. Fenomenal bilinci içgörü yöntemiyle, introspeksiyon yöntemiyle çalışan derken davranışçılık son derece hızlı bir şekilde ortaya çıkmış ve içgörü okulunu bertaraf etmişti. Reklamcılık yöntemlerini de kullanarak ve büyük ölçüde propaganda ile doğru iddia ettiği doğru şeyler var davranışçılığın, fakat kısmen özellikle bu davranış modifikasyonu falan gibi yöntemlerin hem yetersiz hem sakıncalı tarafları olduğundan da bahsetmiştik. Hatta davranışçılığın en önemli isimlerinden B.F. Skinner, faşist olmakla ya da faşist ideolojilere alet olacak bir yöntemi savunuyor olmakla falan suçlanıyordu. Fakat davranışçılığın sonunu bu tür ideolojik suçlamalardan ziyade bilimsel olarak yetersiz kalması getirdi. Burada da en büyük rolü o zaman çok genç bir dil bilimci olan Noam Chomsky oynamıştı. Davranışçılık insan davranışının tümünü insanın dışında yer alan uyaranlarla insanın buna verdiği cevaplar ya da tepkiler, yani stimulus response diye geçen uyaran cevap eşleşmeleriyle açıklayabileceğini iddia ediyordu. Bir tek insanların değil, bütün canlıların da aslında davranışlarının böyle açıklanabileceğini iddia ediyordu. Chomsky, Skinner dil konusunda da davranışçı bir kuram geliştirmeye çalışıp dilsel davranış diye, verbal behavior diye bir kitap yazdığı zaman bunun uzun ve çok kitabı perişan edecek kuramsal açıdan bir kritiğini yazdı ve yayınladı 1959 yılında. Orada dilin yalnızca dışarıdan gelen uyaranlar ve bizim buna verdiğimiz cevaplarla açıklanamayacak kadar komplike bir şey olduğunu, dili açıklamak için bir takım içsel mekanizmalara ihtiyaç duyulacağını, bu mekanizmaların bir kısmının da doğuştan itibaren bizle beraber dünyaya geliyor olması gerektiğini, insan zihni eğer bir beyaz boş tahta şeklinde ortaya çıksa hiçbir zaman dil öğrenmenin mümkün olamayacağını yine dil bilimden gelen veriler ışığında gösterdi. Bu Skinner'ın hiçbir zaman cevap veremediği bir eleştiri olarak kaldı ve Cognitive Revolution denen, bilişsel devrim diye geçen bir hareketinde aslında belki fitilini ateşlemiş oldu. 1950'lerden itibaren, 50'lerin sonundan itibaren bilişsel devrim, yani insan davranışını ve insan zihnini açıklamak için yalnızca uyaranlara ve bizim buna verdiğimiz tepkilere bakmanın ötesinde, bakmaktan ziyade hatta bunları fasilite eden içsel mekanizmalara bakmak gerektiği temasıyla, bu varsayımla bunu merkeze oturtarak ortaya çıktı. O gün bugündür de aslında bu bilişsel devrimin etkilerini halen bilim içinde, zihin ve beyin bilimleri içinde yaşamaktayız, görmekteyiz. Birkaç ilginç şey, yol birbiriyle kesişti bu arada. Cognitive Revolution ortaya çıkarken yapay zeka da aynı zamanda ortaya çıkmaktaydı. Zaten bu bilişsel devrimin ana temalarından bir tanesi, bilgisayar modellerinden esinlenerek insan beyninde olan biteni o şekilde açıklamaya çalışmak üzere kurulmuş durumda. Dolayısıyla yapay zeka ile bilişsel devrim el ele ilerlediler ve bir süre sonra insan zihnini açıklamanın komplikeliği ve zorluğu nedeniyle de çok disiplinli çalışmalara ihtiyaç duyulmaya başlandı ve bilişsel bilim diye yeni bir bilim doğdu. Bu pek çok konudan, açıdan aslında ilginç bir konu, çünkü yani bilim sosyolojisi açısından bakarsanız dünyada var olmayan, işte 1960'lı yıllarda hiç adı bile olmayan bir bilim, yeni bir isim konularak, yeni bir yöntem, metodoloji, işte kendine göre bir dağarcık, bir vokabüler ve bir kuramsal altyapı, zemin oluşturularak ortaya çıkıyor. Artık günümüzde bilişsel bilim diye bir bilim var. 1982 yılında ilk bilişsel bilim bölümü açılmış. Vassar Koleji diye Amerika'nın bu kuzeydoğusunda yer alan elit küçük kolejlerden bir tanesi. Daha sonra onu başka büyük okullar izledi ve bölüm olarak bilişsel bilimi açan ve öğrencilerine sunan bir sürü okul oldu. Bunların içinde çeşitli başka bölümlerin altında bir branch olarak bilişsel bilim sunan yerlerde oldu. Ben de doktora çalışmalarımı böyle bir alanda yapmıştım mesela. Bilişsel bilimin içinde başlangıçta 5 ana disiplin vardı. Bilgisayar bilimleri, büyük ölçüde yapay zeka, psikoloji, felsefe, büyük ölçüde zihin felsefesi, dil bilim ve antropoloji. Bu 5 ayak üstüne kurulmuş şekilde eğitim veriliyordu. Fakat 1990'ların ortalarından itibaren ilginç bir şey daha oldu. Bu 5 saç ayağına bir altıncısı eklendi ve bu eklenen altıncı ayak bilişsel bilim için giderek en önemli ayak haline geldi belki. O da nörobilim ya da sinir bilim. 1990'ın başında Amerika Senatosu 1990'ları beyin 10 yılı olarak ilan etti ve büyük bir fon katkısı, para katkısı yapmaya karar verdi. Aynı zamanda beyin görüntüleme teknolojilerinin de gelişmesi ve beynin içinde olup bitenlere, yani dışarıdan kafatasının üstünden hiçbir şekilde aslında göremeyeceğimiz ya da anlayamayacağımız ya da davranışçılığın yalnızca uyaranlar ve ona verdiğimiz tepkileri ölçmeye çalışırken elinde olmayan bir deneysel araç gerece sahip olmuş şekilde insanların içlerinde neler olup bittiğini görür hale geldik. Beyin bilimleri birden büyük bir ivme kazanarak müthiş bir atılım yaptı ve 2000'li yılların başından itibaren, yani 20. yüzyılın ilk yarısına en azından hali hazırda damga vuran, damga vurmakta olan bilim haline geldi. Beyin bilimleri tabii çok yıllardır aslında ortalıkta vardı ama genellikle fizyolojik açıdan ya da hücre düzeyinde çalışılan bir durumdaydı. Beyin bilimlerini yapay zeka ve bilişsel bilimlerle bir araya getirdiğimiz zaman ortaya kognitif nörobilim ya da bilişsel sinir bilim denen yeni bir alan çıkmış oldu. Böylece hem bilişsel bilimin içine nörobilim eklemlenmiş oldu hem de nörobilimin kendisi nörolojiden farklı olarak, nöroşirurjiden farklı olarak, sinir sistemini çalışan nörofizyolojiden farklı olarak otonom, yeni, gelecek vadeden ve çok heyecan uyandıran bir yeni bir alan olarak belirdi. O gün bugündür de bence en ilginç işlerin başında, bilim alanında ortaya çıkmakta olan en ilginç işlerin başında bu bilişsel nörobilim alanında yapılan işler geliyor. Bu teknolojinin rolü ne oldu bunda? Yani beynin belli bölgelerinin aydınlatması denen sistemin gelişmesinde önemli rolü olduğu söylenebilir mi bunun? Tabii söylenebilir. Birçok açıdan söylenebilir. Biraz aslında şimdi ondan konuşmakta fayda olabilir. Beyin bilimleri zaten epey eski bir zamandan beri, yani neredeyse 100 yıldan beri yapısal bir takım görüntülemeler yapıyorlardı. Yani siz röntgen cihazıyla işte bir insanın kemik yapısına baktığınız zaman vücudunun içinde dışarıdan çıplak gözle göremediğiniz bir şeyi görmüş oluyorsunuz. Benzer şekilde yaklaşık 100 yıldır beynin içindeki vasküler sistemi, damarların mesela anatomik durumunu benzer yapısal görüntüleme yöntemleriyle görmek mümkündü. Ama belki kognitif sinir bilimi böyle bir devrim halinde çağ atlatarak önümüze getiren şey, bu yapısal görüntülemenin yanında fonksiyonel görüntülemenin, işlevsel görüntülemenin de mümkün olması oldu. Yani yapısal görüntülemeyle bugün işte İstanbul'da mesela yüzlerce MR makinesi var. Büyük ihtimalle aslında gerekli gereksiz, kimi zaman gereksiz olduğu halde işte herkese gidip bir MR çekti, gel diyorlar. Bu MR makineleri yapısal görüntüleme veriyor. Yani sizin beyninizin içinde mesela bir yabancı bir doku hücresi ya da olmaması gereken tümör olarak nitelendirilebilecek bir öbeklenme varsa bunu görebiliyorsunuz. Ama beynin hangi anda, gerçek zamanda ne yaptığını yapısal görüntülemeyle göremiyorsunuz. Onun için işlevsel görüntüleme gerekiyor. İşlevsel görüntüleme yapabilen MR cihazları bir Bilkent Üniversitesi'nde vardı. İstanbul'da da ilk bu cihaz İstanbul Üniversitesi'nde geçen sene Mayıs ayının sonunda açıldı. Hatta hemen ardından Profesör Doktor Tamer Demirel'i konuk etmiştik programımızda. Bu görüntüleme merkezinin açılmasında ön ayak olmuş olan, çok emeği geçmiş olan bir bilim insanı olarak. Fonksiyonel görüntüleme birkaç şekilde oluyor. Büyük ölçüde beynin daha aktif olan noktalarında, yani siz bir işle uğraşırken, bir şeye bakarken ya da bir problem üstünde düşünürken bilişsel bir angajman içindeyken beyninizin bazı yerlerinin diğer yerlerinden daha fazla aktif olacağı, dolayısıyla beyninizin o yerlerinin o işi yapmakta daha büyük sorumluluk aldığı düşünülebilir. Bu varsayımla hareket ettiğimiz zaman beynin belli durumlarda nerelerinin daha aktif olduğunu nasıl görebiliriz? Mesela beynin daha aktif olan yerine daha çok kan akışı oluyor ya da kan o bölgelerde daha fazla o bölgelerdeki kanda daha çok oksijen kullanılıyor. Böyle bir varsayımdan başladığımız zaman eğer beynin içindeki kanın oksijen oranını ölçebiliyorsak iyi kötü işlevsel bir görüntüleme de yapabiliyoruz demektir. Buna benzer bir varsayımdan yola çıkarak ilk belki başarılı beyin görüntüleme yöntemleri Single Photon Emission Computed Tomography denen SPECT diye geçiyor ya da Positron Emission Tomography denen yöntemlerdi. Burada deneyin kanına radyoaktif izotoplardan oluşan bir madde zerk ediyorsunuz. Beyninin neresi daha aktifse bu izotopları dışarıdan radyoaktif olmaları nedeniyle izleyebildiğiniz için izotoplar nereye gidiyor? Beynin daha aktif olan yerlerindeki konsantrasyona bakarak bir fikir sahibi oluyordunuz. Bu ilk başarılı beyin görüntüleme sonuçları bu anlamda SPECT'ten ve PET'ten geldi. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi hem insanları tedirgin eden bir yöntem. Çünkü derecesi itibariyle sağlığa zararlı olmadığı düşünülüyor ama sonuçta radyoaktif bir maddeyi zerk etmiş oluyorsunuz bir insana. İkincisi saatler alan bir prosedür. İnvasif de bir prosedür. Kolay bir şey değil bunu yapması. Dolayısıyla fonksiyonel MR ortaya çıktıktan sonra yani bir manyetik alan yaratarak bir makineyle içine soktuğunuz bir insana herhangi bir şey zerk etmek zorunda kalmadan beyninin içindeki oksijen dağılımına bakmanız mümkün olduğu zaman çok daha hızlı bir şekilde deneyleri yapmak mümkün. Nitekim popüler, en çok kullanılan beyin görüntüleme yöntemi şu anda bu işlevsel MR. Ama onun yanında beynin elektriksel aktivasyonuna bakan EEG denen elektroansefalografi bir yöntem var. Ya da optik görüntüleme diye bir yöntem var. O da yine oksijen dağılımına göre beynin değişik yerlerindeki kanın ışığı değişik şekillerde kırdığı varsayımından yola çıkıyor. Sonuç itibariyle bugün elimizde var olan beyin görüntüleme teknikleri eminim bir 50 sene sonra çok komik ve işte bizim çocukluğumuzda seyrettiğimiz uzay yolu kadar demode gözüken şeyler hale gelecek. 100 sene sonra daha da öyle olacak filan. Ama bir anlamda bu bilişsel devrimi gerçekleştiren ana ayaklardan bir tanesi bu görüntüleme teknolojilerinin gelişmesi oldu. Şöyle de aslında çok önemli bir noktayı da kısaca belirteyim. Beyin görüntüleme tekniklerinin gelişmesi bilimde, nörobilimde, beyin bilimlerinde, psikolojide, felsefede pek insanların yanına yaklaşmak istemediği, tabu olarak neredeyse görülen bir takım aslında ilginç konuların çalışılmasına da bir ehliyet sunmuş oldu. Bunlardan bir tanesi mesela hipnozdur. Hipnotizma çok ilginç bir fenomen ve bence bilimsel olarak çalışması da çok ilginç bir fenomen. Bunu bilimsel olarak çalışmış birkaç insan var. Bir tanesi şans eseri Stanford Üniversitesi'nde hocaydı. Ben de şans eseri bir dersini alıp öğrenme şansına ve şerefine erişmiştim. Ondan sonra bir parça daha çalıştım. Hipnotizmada transa getirilen denekler yalnızca sembolik bir yöntemle yani konuşarak bir şeyler önerilerek kendisine senze getirilen denekler çok ilginç davranışlar sergileyebiliyorlar. Fakat buna uzaktan baktığımız zaman bir insan gerçekten hipnotize olduğu için mi öyle davranıyor? Yoksa acaba belki sizi kırmamak için mi öyle yapıyor? Ya da rol yapıyor ya da öyle yapması hoşuna gittiği için mi öyle yapıyor? Yani siz bu insana şimdi kendi isminizi unutacaksınız diye bir şeyde bulunuyorsunuz mesela hipnotik öneride. Daha sonra isminiz neydi diye sorduğunuz zaman başka insanların önünde hatırlayamıyor. Ama gerçekten mi hatırlayamıyor yoksa hatırlayamıyor gibi mi davranıyor? Bunları tesis etmek dışarıdan bakarak mümkün olmadığı için hipnotizmanın aslında bir hokus pokus göz bağcılık işi olduğu ve bilimsel olarak vakit kaybedilmemesi üstünde çalışarak düşünülürdü. Genel görüş buydu. Ama şimdi mesela insanları beyin görüntüleme cihazları içinde hipnotize ettiğimiz zaman hipnotize edilmiş birisinin size verdiği cevapla hipnotize edilmemiş birisinin verdiği cevap arasında ciddi bir beyin aktivasyon diferansiyeli farkı gördüğümüzde uzaktan bakarak doğru mu yoksa göz bağcılık mı olduğuna karar veremediğimiz şeylerin böyle bir sinir bilimsel altyapısı olduğunu da görmek mümkün oluyor. Evet. Bu da sinir bilimcilerin mesela işte hipnotizma gibi hiç kimsenin yanına yaklaşmak istemediği bir konuyu çalışabilir hale gelmesine yol açtı. Bu açıdan da bu teknolojilerin bilimde böyle ufuk açıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet Güven Bey, ben şeyi sormak istiyordum. Hipnotizma dediğimiz zaman kişilerin telkine açıklılığı ya da kapalılığı gibi bir durum söz konusu. Bunu bilimsel olarak ölçebilmenin bir yolu var mı acaba? Var evet, yani beyin görüntüleme biraz da tam aslında bunu sağlamış oluyor. Ben mesela doğru, herkes telkine aynı derecede açık değil. Diyelim ben seni ve Ömer Bey'i hipnotize etmeye çalıştım ama sen telkine daha açık bir kişisin. İkinize de şimdi elinize bir iğne batıracağım ya da bir küçük elektrik şoku vereceğim ama hiç canınız acımayacak, hissetmeyeceksiniz bile diye bir telkinde bulundum. İkinize de verdim bu şoku ya da iğne batırdım ikinizin de eline. İkiniz de mesela buna bir tepki vermediniz, sanki bir şey olmamış gibi davrandınız. Ama gerçekten canınız acıdı mı, acımadı mı bunu bilmemin dışarıdan bakarak bir imkanı yok. Sen telkine açık birisi olduğun için gerçekten canın acımamış olabilir. Ömer Bey ise tepki vermek istemediğinden canı acımamış gibi gözükmüş olabilir, canı acıktığı halde. Halbuki ben bunu beyin görüntüleme yöntemiyle anlayabiliyorum. Tam da aslında bu konuda, bu ağrı ve acı konusunda hipnotizmanın kullanımıyla ilgili bir sürü beyin görüntüleme çalışması var. Beyin görüntülemeye baktığım zaman senin can mesela acı merkezlerinde, beyninde canın acıdığı zaman aktive olan merkezlerde hiçbir aktivasyon olmadığını göreceğim. Gerçekten hipnotize olmuş ve telkinden etkilenmiş vaziyetteysen sanki o iğne sana batmamış gibi olduğunu göreceğim. Bu zaten hipnotizmanın gerçek bir fizyolojik etkisi olabildiğini gösterebilen veri. Ömer Bey'in beynine baktığım zamansa aslında acı merkezlerinde bir aktivasyon olduğunu, yani aslında canının acıdığını ama bunu çaktırmamaya çalıştığını görmüş olacağım. Böylece tabii insan şeyden de belki biraz tedirgin olabilir. Bu beyin görüntüleme yöntemlerinden kaçış yok mu? Beyin görüntülemenin güneşi altında saklayabileceğimiz hiçbir şey kalmayacak mı? Günün birinde kalmayabilir. Yani beyin görüntüleme yöntemleriyle beynine baktığınız bir insanın en içindeki gizlemeye saklamaya çalıştığı duygular, düşünceler dahil olmak üzere en içindeki en gizli şeylerini bile aslında dekodluyor olabilirsiniz. Kodunu çözüyor olabilirsiniz. Müdahale edebilir miyiz peki? O günlerden çok uzağız. Onu deyip bitireyim en azından. Evet. Beyin görüntüleme metodları çok kaba o incelikten çok uzakta bir şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim en azından kendi hayatımız içinde endişe etmemize çok gerek yok. Evet, şey de ilginç aslında, yani bu empati nöronlarının da keşfedilebilmesi bu görüntüleme yöntemiyle bayağı devrim niteliğinde bir şey olarak. Bunu daha önce de kısmen konuşma fırsatımız olmuştu. Fransız Deval'in paylaşımcı evet. Şeyleriyle beraber, primatlarıyla beraber. Evet, evet, yani aynı nöronlar. Konusunun da bilimsel açıdan kabul görmesinin etkenlerinden bir tanesi bu beyin görüntülemenin mümkün olmasıydı. Aslında Türkiye'de Özyeğin Üniversitesi'nde çalışmakta olan bir bilim insanı var. Aynı nöronlar üstüne tezini yazmış olan, kendisini Açık Bilince davet etmiştim. Bir tarih bulamamıştık fakat yeniden bu davetimi yöneleyim. Belki birkaç hafta içinde aynı nöronlar konusunda da böyle bir uzmanla konuşmuş oluruz. Evet, çok bir ilginç olur. Bir de bitirirken şunu söyleyeyim. Geçen programda da bahsetmiştim. Cep telefonlarının beyin tümörleri üstüne korelasyonuyla, etkisiyle hatta ilgili bir nispeten yeni bir çalışma yayınlanmıştı. Bunu da konuşmak istiyoruz. Gündemi değiştirecek bir başka değişiklik olmazsa bu araştırmayı benim dikkatime sunan ve programda da konuk olarak gelmeyi kabul eden Dr. Şenol Ayla'yı Açık Bilince konuk edip bu meseleye de yakın bir zamanda bakalım istiyorum. Çok iyi olur, tanırız da kendisini çok yakından. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Burada bitiriyoruz. Bu yine böylece şimdilik bitirmiş olalım. Bir noktada yapay zeka konusuna döneriz diye düşünüyorum. O zaman belki yine temas eden ortak noktalara herhalde değineceğiz. Ama şimdilik bu tarih bölümünü böylece kapayalım. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.